சத்நாம ஸ்ரீ வாஹேகுரு சாஹிபஜீ சோரட கார பஹலா இக்க ஓங்கார சத்குர பிரசாத சேவக சேவ கரஹ சப தேரி ஜென சபத சாத ஆயா கோர கிருபாதே நிர்மல ஹுவா ஜின விச்சஹோ ஆப் கவாயா ஆனதேன குண காவஹ நித சாச்சே குர க சப்த சுஹாயா சேவக சேவ கரஹ சப் தேரி ஜின சப்த சாத ஆயா குர கிருபாதே நிர்மல ஹுவா ஜின விச்சஹோ ஆப் கவாயா ஆனதேன குண காவஹ நித சாச்சே குர க சப்த சுஹாயா மேரே தாகுர ஹம் பாரிக சரண துமாரி சச்ச கேவல ஆப் முராரி ரஹா ஜாகத் ரஹே தினி பிரப பாயா சபதே ஹோமே மாரி கிரஹி மஹ சதா ஹர ஜன உதாசி ஞான தத் விசாரே சத்குர சேவ சதா சுக பாயா ஹார ராக்கியா உர தாரே एहो मनुआ दह दिस तावदा दूजे पाए खुआया मन मुख मुगद हर नाम ना चेता बिरथा जन्म गवाया सतगुर पेटे ताना पाए हौ मैं मोह चुकाया हर जन साचे साच कमावह गुर कै शब्द विचारे आपे मेल लाए प्रभ साचा साच रखिया उर तारे नानक नावहु गत मत पाए एहा रास हमारे हर जन साचे साच कमावह गुर कै शब्द विचारे आपे मेल लाए प्रभ साचा साच रखिया उर तारे नानक नावहु गत मत पाए एहा रास हमारे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सोरठ महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवक सेव करह सब तेरी जिन शब्द साध आया गुर किरपा ते निर्मल हुआ जिन विचहु आप गवाया आन दिन गुण गावह नित साचे गुर का शब्द सुहाया।